Wellness Pro. Rumors spread around, and that takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that cool mile on the range. They got a lot of nice girls. Project.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και σας καλησπέριζουμε. Πώς είστε, πουλάκια μου γλυκά? Τι γλυκός και αισιόδοξος. Γιατί να μην είμαι, ρε Θάνο, γιατί να μην είμαι? Τι παράπονα έχουμε? Να αρχίσω. Θα χαλάσουμε το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας, Κωνσταντίνη. Καλώς τους ψέκες. Καιρό έχουμε. Καιρό έχουμε για λίγη ψέκα. Όχι. Απλώς είναι mainstream η ψέκα μας, δεν έχει νόημα. Από όταν άρχισαν πολύ να το... άρχισαν να ακούγονται παραπάνω οι φωνές που λένε τα ίδια με εμάς, δεν μας αρέσει. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει που δεν τα πάμε καλά. Α. Λαμπρινή Θωμά, καλησπέρα. Μια φωνή ψυχρέμη στο chat του ραδιοφώνου μας, η Λαμπρινή Θωμά. Λοιπόν, ο Θάνος έβγαλε το κείμενο της συνέντευξης για την οποία μιλούσαμε χθες. Η δροσερή πνοή που μας έχει πουντιάσει λίγο, μας έχει πλευρητώσει. Είναι μια αλλαγή. Το αεράκι αυτό της δροσερής πνοής της δημοκρατίας. Ναι, είναι μια αλλαγή αυτό να λέμε ξύλο, καταστολή και τέτοια. Μπορεί να το πάμε έτσι. Να γίνουμε κι εμείς κάπως πιο ποιητικοί. Στην ειρωνία. Αφού ο άλλος λέει τις αηδίες που λέει από τη Βουλή, κάποια απάντηση θέλει σε αυτό το πλαίσιο. Εν τω μεταξύ, στη Βουλή, για τα χθεσινά τώρα με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και τα ΑΕΗ, πόσες μπαρούφες πρέπει να πέταξαν? Νομίζω το κορυφαίο είναι της Κεραμέως, παρά του Μητσοτάκη που έχει παίξει. Της Κεραμέως με το Βαρουφάκι, που η Κεραμέως κάνει ότι δεν γνωρίζει ότι τα ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί είναι τόσο παράλογο αυτό που υποστήριξε. Δεν μπαίνεις με τους βαθμούς που θα έμπαινες στην Οξφόρδη, αλλά δεν μπαίνεις στην Οξφόρδη και μπαίνεις στο OUTS University στην Αθήνα. Γιατί αυτό είπε η Κεραμέως, της λέει ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης πρωταγωνιστής δεν έδωσε σε τέτοιους διαλόγους. Είναι λίγο χωράφια του, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μιλάει τώρα με την Κεραμέως, προσποιείται ότι δεν κατανοεί ή όντως αγνοεί. Αυτό λέγει ο Βαρουφάκης. Λέει, καταλήγει, είναι απίστευτο. Του σκάει. Μ' αρέσει αυτή η αφέλεια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μερικές φορές αυτή την αφέλεια. Δηλαδή αυτή η αφέλεια στο κοινοβούλιο. Που λέει τώρα. Μερικές φορές είναι απίστευτο. Ναι, που λέει, όντως δεν ξέρεις τώρα. Είσαι υπουργός παιδείας και δεν ξέρεις ότι μπαίνουν σε αυτά χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς βάση, χωρίς κάποιες εξετάσεις, ότι δεν είναι μια αντίστοιχη διαδικασία με τα ξένα πανεπιστήμια με τα οποία υποτίθεται ότι διασυνδέονται. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει, απλώς δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ ευχάριστο. Ναι, είναι λογικό. Εν τω μεταξύ, ξεκινάει, είναι καλό το επιχείρημα, γιατί τις λέει, βάζετε βάση εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια. Παράλληλα, έχετε εξισώσει τα δημόσια πανεπιστήμια με τα ιδιωτικά κολέγια. Τα ιδιωτικά κολέγια δεν έχουν βάση εισαγωγή. Και λέει, δεν βάζετε και στα δύο, αφού είστε υπέρ της βάσης αγωγής. Να μην μπορεί να πάει το δύο ούτε στο απιθύτα και στο ΕΚΠΑ, αλλά ούτε και σε ιδιωτικό τέτοιο. Να ξαναδώσει το δύο, να γίνει 10 και να μπει κάπου. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Το απαντάει άλλο το εξυπρακίστικο. Δεν θέλετε τώρα. Να βάλουμε στα ξένα πανεπιστήμια. Δεν θέλετε στα ελληνικά και θέλετε στα ξένα. Είναι υπόθεση εργασία γενικά. Και μετά τη λέει αυτό το πράγμα. Ότι, δηλαδή, τι θα, λέει, θα ορίσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα τη Βρετανία. Και αυτή είναι υπουργό παιδεία τώρα. Τώρα κάποιο θα πει και εδώ. Γιατί okay, και εμεί είμαστε μηδενιστέ σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που λέμε ο Βαρουφάκη, ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε τι άνθρωπο έχει απέναντί του. Εμεί θα μα βάζει εντάξει, οκ, κεραμέο. Αλλά είναι αυτά είναι τα επιχειρήματα. Όχι, είναι τα επιχειρήματα τη κυβερνητική πλευρά. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Είναι ο άλλο που μιλάει για βιασμού και. Α, συγγνώμη. Είσαι. Ναι. Βλέπει τη φορά που έχω πάρει. Ναι. Δεν είναι επιχειρήματα, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι επιχειρήματα γιατί δεν συγκρούονται απόψει. Δεν συγκρούονται απόψεις. Δηλαδή, είναι ότι πιστεύει κάτι άλλο ο Κεραμέως. Αυτό που γίνεται είναι ακριβώς αυτό που την κατηγορούν. Δηλαδή, ότι διώχνεις κόσμο από το δημόσιο πανεπιστήμιο, ενισχύεις εντελώς αυθαίρετα. Λες, ποιοι είστε εσείς, ό,τι είστε, αναβαθμίζουν τα επαγγελματικά σας δικαιώματα. Mm-hmm. Και μετά αυτόν τον κόσμο τον διοχετεύεις προς τα εκεί. Αυτό δεν θέλει πολύ φιλοσοφία τι κάνεις. Αυτό κάνεις. Παίρνεις από εδώ. Στο που είναι το τσάμπα και τον πας από εκεί που, είναι, που πληρώνουν τους φίλους σου. Αυτό δεν κάνεις. Αυτό ουσιαστικά ναι. γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ιδεολόγημα περί αριστείας, γιατί δεν ξέρουμε τώρα ότι αυτές οι σχολές είναι χειρότερες από τα ελληνικά πανεπιστήμια? Γιατί η αριστεία δηλαδή ισχύει μόνο όταν κρίνουμε με τόση περιφρόνηση τα ελληνικά πανεπιστήμια? Παρεμπιπτόντως, δεν ανήκω στους ανθρώπους που μιλούν με ιδιαίτερο σεβασμό για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Ούτε εντυπωσιάζομαι για το μέσα στα καλύτερα 300-500 πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Εντάξει, εμένα μου φαίνεται λίγο αστείο αυτό, ότι υπάρχουν 500 καλύτερα πανεπιστήμια από το. Δηλαδή, άμα είναι 500 που δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να κατονομάσεις ούτε 50 που να τα ξέρεις. Οπότε, σκέψου πόσα είναι ακόμα που είναι καλύτερα από το δικό σου. Εντάξει, και μπορεί να έχουν αλλάξει ριζικά από τον καιρό που σπούδαζα εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Δεν έχω την εικόνα, ρε παιδί μου, ότι είναι και για να καμαρώνω, όπως δεν καμαρώνω γενικά για την ελληνική κοινωνία. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι κανένα διαμάντι, κανένα στολίδι, κανένας θεσμός εδώ πέρα. Και η αλήθεια είναι ότι υπερασπίζομαι το δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί υπερασπίζομαι το δικαίωμα των ανθρώπων σε μια δημόσια δωρεάν παιδεία. Mm-hmm. Και αυτή την παιδεία θα ήθελα να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε. Και ξέρω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το όχι πολύ. Φιλόξενο, πάρα πολλοί ικανοί άνθρωποι πασχίζουν για να δουλέψουν και να κάνουν καλή δουλειά. Αυτό. Εγώ μέχρι εκεί θα υπερασπιζόμουν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν θα έλεγα τι σπουδαίο που είναι. Και εγώ θα πω ότι δίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για το brain drain συνέχεια. Τα κορυφαία μυαλά που φεύγουν στο εξωτερικό και όλοι αυτοί που πάνε και κάνουν μεταπτυχιακά έξω. Με κάποια χαρτιά κάνουν τα μεταπτυχιακά έξω. Δηλαδή κάτι αποκομίζουν από τα δημόσια πανεπιστήμια. Όλοι, 500.000, μισό εκατομμύριο, πόσο. Πώς μετριούνται που λέμε για το brain drain. Βλέπω και κάποια σχόλια μεταξύ υποστηρικτών και βέζει, ναι, μα το, για να βελτιωθεί το brain drain. Μα το brain drain, άνθρωπέ μου, έρχεται κυρίως μετά το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν είναι το θέμα το πανεπιστήμιο, η δουλειά είναι το θέμα. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό ναι, όσοι καθηγητές. Τι είναι στην πραγματικότητα αυτό? Είναι άνθρωποι οι οποίοι είδαν τα λεφτά τους να τα παίρνεις και να τα κάνεις μπάτσους. Πας εκεί πέρα στο συνάλλαγμα και λες δίνω 20 εκατομμύρια πόσους μπάτσους αγοράζω και σε παρακολουθεί αυτός εκεί πέρα στο μαγαζάκι που παίρνεις το συνάλλαγμα να παίρνεις μπάτσους αντί για έρευνα mm-hmm. και παρακολουθεί τα λεφτά του να πετάνε και να πηγαίνουν στις τσέπες του ποτσέπι mm-hmm. και διαφόρων ομοίων του. Αυτό είναι. Οπότε την ώρα που καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι χρήματα που στερούνται οι ερευνητές και βεβαίως αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό, συζητάμε και τι κακό που είναι το πανεπιστήμιο. Εντάξει, το πανεπιστήμιο, εδώ που τα λέμε, χρειάζεται και να το περιποιηθείς λιγάκι. Και όταν λέμε να το περιποιηθείς, δεν εννοούμε να το βάψεις. Εννοούμε να πληρώσεις ανθρώπους για να κάνουν έρευνα. Mm-hmm. Να, εγώ έλεγα, ας πούμε, για τα φιλολογικά. Έλεγα, γίνεται τώρα να μην έχουμε φιλολογικές εκδόσεις. Να έχουμε το εκδοτικό όνειδος του Κάκτου να παριστάνει την αρχαιοελληνική βιβλιοθήκη και την ίδια στιγμή να υπάρχουν τόσοι Έλληνες ερευνητές οι οποίοι κάνουν τέτοια δουλειά στο εξωτερικό. Παράλογο δεν είναι. Mm-hmm. Τα αρχαία ελληνικά είναι, ρε παιδί μου, είναι η βασική γραμματεία μας. Είναι εκτός των αρχαίων. Δηλαδή, ο Έλληνας αναγνώστης διαβάζει κλεμμένες τις δουλειές των ξένων φιλολόγων και πρόχειρες μεταφράσεις. Αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Ντροπή δεν είναι αυτό. Ντροπή είναι. Γιατί γίνεται? Γιατί δίνουμε λεφτά. Έχουμε τα λεφτά είναι το θέμα. Έχουμε την ελληνική αγωγή, πάντως, άμα ενδιαφέρεσαι. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο την ελληνική αγωγή. Το ίδιο πράγμα είναι. Θα περάσει μια τροπολογία. Το έχω βάλει στην ανασκόπηση αυτό. Έχω βρει και τη φωτογραφία από την επιγραφή του μαγαζιού του. Α, ναι, είναι στην επόμενη. Ναι. Σημερινή. Στη σημερινή. Και παιδιά, λέτε για την κριτική, αλλά η κριτική που θα ασκήσει ο Κωνσταντίνος. Γιατί λέτε, στον Άδωνη. Είναι κριτική στον Άδωνη αυτό που το δεν σημείο. Έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει που αυτό το πράγμα ξαναγίνει. Που θα υποθεί κατά Άδωνη Γεωργιάδη. Και να δω με τι μούτρα θα εμφανιστεί, παιδιά, μετά από αυτό. Ναι. Το έχουν πει πολλά. Ξέρει να απαντά στις κριτικές, αλλά να δούμε με τι μούτρα θα εμφανιστεί μετά από αυτήν την ανασκόπηση. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Απλώς λέω, τρέμεται. Λοιπόν, κάποιος ρώτησε για τους καθηγητές. Και ο Συρίγος είναι καθηγητής ΑΕΗ. Πώς καθηγητές είναι στη Βουλή, αλήθεια, καθηγητές ΑΕΗ. Είναι ο Συρίγος που μας έχει πρίξει για την επίθεση που δέχτηκε. Εν τω μεταξύ, το Συρίγο νομίζω το χτύπησαν εκτός πανεπιστημίου. Λόγω της πανεπιστημίου ιδιότητας λέγεται, αλλά επειδή έχει ποθεί τόσες πολλές φορές και αυτό το διάστημα, και το σύμβολο, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που έχει υποφέρει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και κατέθεται αφίσες στην τέτοια. Αυτό μπορεί να συμβεί, ρε παιδιά. Εντάξει, έγκλημα είναι. Και δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι και τόσο δημοσιογράφος. Τον Κωνσταντίνο, μπορεί να έρθει κάποιος. Τι θα σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει ανομία, ξέρω εγώ, στο μεταξουργείο ή στην Αγία Παρασκευή, να προσλάβουμε ένα ειδικό σώμα για να περιφρουρεί την Αγία Παρασκευή. Έγκλημα είναι, κάνει τη μηνυσούλα σου μια χαρά, τους βρίσκει η αστυνομία άμα θέλει να τους βρει, άλλους δεν θέλει. Εντάξει τώρα. Γίνεται. Δεν θέλω να γίνομαι εγώ το θέμα, αλλά όταν είχα πάει πρώτη φορά στην Ελληνοφρένεια πριν από πολλά χρόνια και είχα μιλήσει για τη Χρυσή Αυγή και παίρναν τηλέφωνο εκεί που δίδασκα επιμέλεια και δημιουργική γραφή και τέτοια και παίρναν τηλέφωνο στη δουλειά και βρίζανε οι φασίστες. Λέω στον Καλαμούκι, Θύμιο, με ψάχνουν να με βαρέσουν και μου λέει, αν μπορείς να φας ένα βρωμόξυλο τώρα θα απογειωθούμε. Υπήρχε εντωμεταξύ σε αυτό και ένα, για να το συνδέσω λίγο με το θέμα ΕΡΤ, βγήκε σε πολύ κόσμο, βγήκε ένα μίσος και μια απέχθεια για τη δάψολη αυτή την κουβέντα, γιατί μας γράφεται και Βαρουφάκης και Κουκουέ. Δηλαδή και ο Παφίλης στην ομιλία και ο Βαρουφάκης που είπε το καταργήστε διδάπ και το αριστεία της κομματικής αναρρίχησης. Και ήταν φοβερό το πόσες ιστορίες έχουν υπάρξει που έγραφε ο άλλος για τη ΔΑΠ. Το έγραψε και ο Τσίρκας πάρα πολύ ωραία για αυτό το εργαλείο, έτσι, το περιγράφει διαφθοράς και τέτοια με τα θέματα, τους καθηγητές δικούς μας, τους εσπατζίδες και ο Βαρουφάκης μες στη Βουλή. Και είναι όντως ένα θέμα που αναδείχθηκε κάπως. Ο Βαρουφάκης στον τέξι ξέρει και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, έχει διδάξει και στην Ελλάδα, οπότε έχει μια εικόνα του Ελληνικού Πανεπιστημίου η ΔΑΠ. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας μηχανισμός διαφθοράς ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Mm-hmm. Και είναι μηχανισμός διαφθοράς. Είναι μια μαθητεία στην ηθική διάβρωση που προκαλούν οι κομματικοί σχηματισμοί στη χώρα μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο στη χώρα μας τώρα, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, να μην το γενικεύσουμε. Καλά οργανωμένος, ξέρω εγώ, ανάλογα με το τμήμα και από την υποδοχή των πρωτοετών ξεκινάνε όλα. Και έλα εδώ και θα σου βρούμε και πάρτι και γκόμενους, δεν ξέρω εγώ τι. Συνήθως τον γκόμενες το λένε στα αγόρια φοιτητές και σημειώσεις και τέτοια και μπλα μπλα μπλα και αυτό σιγά σιγά ξεκινάει και πολλοί το χρησιμοποιούν και ως ανέλυξη, πολλοί από τους νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν και αυτό, είχαμε και τον Κατσαφάδο που ήταν περήφανος, αλλά είναι φοβερό κατά τα άλλα. Γιατί λέει ο Ιωάννης ότι είναι εύκολη κριτική στην κυβέρνηση, εγώ δεν έχω δει να γίνεται να είναι εύκολη κριτική στην κυβέρνηση. Στο πεδίο είναι εύκολη, αλλά ποιος ακούει. Αυτό. Εύκολο γιατί στο πεδίο των επιχειρημάτων και τώρα και για την αστυνομία είναι συντριπτική. Συντριπτικά τα επιχειρήματα για την πανεπιστημιακή αστυνομία και για τα ΑΕΗ και τέτοια. Δηλαδή δεν υπάρχει ανταπάντηση στο αυτό μεταφέρεται πελατεία. Περίμενε, δεν υπάρχει ανταπάντηση με το τέτοιο. Αλλά έχει τον άλλον εκεί πέρα στη Βουλή πρωθυπουργός πράγμα. Βιάζουν στα πανεπιστήμια και τέτοια και αντρονομίας κλπ. Πριν 1,5 χρόνο, παλτέδια είχαμε. Βιάζουν στα πανεπιστήμια αντρονομίας. Έφυγε το άσυλο. Και σε ένα χρόνο τα ίδια θα έχουμε. Για να πάρουν όπλα. Μια χαρά πάει αυτό το επιχείρημα και στο να πάρουν όπλα, ξέρεις. Ότι δεν μπορούν. Είναι ο άλλος εκεί με το καδρόνι, τη μολότοφο, ο δολοφόνος, ο βιαστής, δεν ξέρω εγώ τι. Και ο αστυνομικός ο καημένος είναι με ένα γκλόμπ. Πρέπει να είναι ο αστυνομικός με ένα γκλόμπ. Βιασμοί, μια χαρά. Και σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί τα ίδια συζητάμε. Αυτό που, αυτό που γίνεται, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ο πραγματικός χαρακτήρας της ΔΑΠ. Και ο πραγματικός χαρακτήρας φαίνεται από την καθημερινή της κουλτούρα, δεν φαίνεται από τις ανακοινώσεις. Η καθημερινή κουλτούρα είναι, πώς το λέει εδώ πέρα ένας φίλος, σημειωσάρες, ποτάρες, εκδρομάρες. Αυτός είναι. Αυτό είναι το αξιακό τρίπτυχο. Mm-hmm. Είναι, πώς να το κάνουμε τώρα, παιδί μου, είναι επίπεδο Παπαχρίστου. Mm-hmm. Δηλαδή γκρινιάζουν για την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, αλλά δεν είναι. Εντάξει, παιδιά, και η δεξιά θα βρει τους συνοδοιπόρους της. Το Λιγνάδι. Α, ναι. Τον Μαρκουλάκη, ναι. Τον Χατζηγιάννη. Ποιος άλλος είναι? Δεν ξέρω. Δεν είμαστε και στην εποχή του Χόρν. Είναι κάπως χαμηλό το επίπεδο τώρα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, λέτε, σας θέλει τώρα. Τον Αλιβιζάτο να αρθρογραφεί πέρ σε όλα. Έγραψε και γι' αυτό ο Αλιβιζάτος. Ναι, σε ολάτος. Ναι. Ο επαγγελματίας. Σερβίρι εκεί πέρα. Έγραψε στην καθημερινή ο Αλιβιζάτος και δεν το είπαμε. Και μάλιστα ξεκινάει με ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία αρχή. Ότι είχα πει ότι δεν θα τοποθετηθώ για αυτό το νομοσχέδιο γιατί πιστεύω ότι πρέπει να αφήσω τη σκυτάλη στους νεότερους συναδέλφους μου. Μάλλον κατάλαβα ότι κανένας γενικά δεν το στηρίζει και λέει τελικά δεν άντεξα το χούι, δεν βγαίνει. Θα σας πω γιατί είναι καλό. Αυτό είσαι πολύ ελεύθερη. Είναι δική μου μετάφραση προφανώς, αλλά αυτό με το χούι και το είχα πει δεν θα τοποθετηθώ υπάρχουν στο κείμενο. Είναι πάρα πολύ αστείο να το διαβάσεις. Όχι Μιχάλη, δεν θα βγω πάλι εγώ Μιχάλη. Μιχάλη, σε έχω ξελασπώσει τρεις φορές ήδη Μιχάλη. Εντάξει Μιχάλη, αφού δεν έχεις άλλον. Μιλάτε για τη ΔΑΠ λες και δεν προσέφερε πολλά με τους Rangers. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και με τον Κατσαφάδο που λέει ο Θάνος. Ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία της ανομίας και της βίας. Λες και έρχεται μόνο από την αριστερά η βία. Εντάξει, δηλαδή δεν είμαστε τόσο πολύ από άλλο πλανήτη. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό που κατανοώ ότι γίνεται αυτό τον καιρό. Την ώρα που εμείς μιλάμε για τεστ, για μεθ, για προσλήψεις γιατρών, βλέπουμε κόσμο να πεθαίνει και λέμε «Μα γιατί δεν κάνουν κάτι, γιατί δεν κάνουν κάτι». Κάνουνε. Πώς είναι δυνατόν το μόνο που κάνουν να μολάνε τις παρλαπίπες για τα εμβόλια και να περιμένουν να ανοιγοκλίνουν την οικονομία μέχρι να έρθει το καλοκαιράκι. Κάνουνε, Κωνσταντίνε. Είσαι άδικος εδώ. Ναι, θα πω τι κάνουνε. Και την ώρα που εμείς λέμε, μα πώς γίνεται όταν συμβαίνουν αυτά, εσύ να έχεις το νου σου να συνειδητοποιώ πολύ. Ξέρω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά είναι κάτι που το χωνεύω σιγά σιγά, το επεξεργάζομαι και θα το κάνω κείμενο. Ότι αυτό που εμάς μας εκπλήσει, ότι τώρα θα το κάνεις τώρα, για τον άλλον είναι μέρος ενός σχεδίου. Είμαστε ο γκρογκαρισμένος πυγμάχος. Αυτός που δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια του και κάθεται ζαλισμένος και τις τρώει μέχρι να πέσει κάτω. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Οπότε οι άλλοι έχουν πάρει φόρα και το ευχαριστιούνται. Mm-hmm. Θα φέρουν και άλλα τόσα. Η αστυνομία στα πανεπιστήμια, προώθηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων με μείωση του αριθμού και αύξηση των στα δημόσια και αύξηση των αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ιδιωτικών. Όλα μέσα. Μια χαρά δεν είναι. Αναστάση, την είδαμε την παρέμβαση στον Άφλιο από την Καλλιτεχνία. Πολύ ωραία, την έχουμε βάλει το πρωί. Κάνουνε, και για να περάσουμε στο τι κάνουνε, έχουν κάνει επιτέλους τομές. Πρώτα απ' όλα, αφεντικό, να ξέρει, έχεις υποχρέωση να μου κάνεις 2 rapid το μήνα. Για πρώτη φορά λοιπόν, ακούσατε. Μετά από 11 μήνες πανδημίας. Καλά, η πλατφόρμα σε λίγο θα είναι έτοιμη. Ας πούμε στους 11. Πάνω στο χρόνο έπρεπε να το κάνω, αλλά δεν πειράζει. Η κυβέρνηση κάνει πλατφόρμα στην οποία ο εργοδότης θα δηλώνει τους εργαζόμενους στην Εργάνη, τους άσπρους εργαζόμενους, τους μαύρους τάξους. Okay. Για να κάνουν 2 rapid το μήνα. Δηλαδή, μετά από 11 μήνες που φωνάζουμε, παιδιά στους χώρους εργασίας. Πλατείες. Απαγόρευση στις 6, στις 5, στις 4, δεν ξέρω εγώ τι. Φοράστε 5 μάσκες πάνω. Μετά από τόσες φορές, είδαν και από είδαν, σου λέει, τι δεν κάνουμε καλά, ρε γαμώτα, αφού πήγαμε από τις 12 στις 9, πήγαμε στις 6. Πώς δεν πέφτουν τα ρημαδοκρούσματα. Μη που ξέρουν πώς δεν πέφτουν τα κρούσματα, αλλά άλλο αυτό. μήπως να κάνουμε κάτι και εκεί, μη τυχόν πάλι έχουμε κανένα Μπέργαμο. Και τελικά κάνουν κάτι. Ένα αυτό και ένα που δεν έχει γραφτεί πολύ και πρέπει να το γράψουμε. Έχεις καταλάβει ότι, βασικά εμείς το έχουμε καταλάβει, ότι πλέον για να κυκλοφορείς θέλει τρία χαρτιά ως εργαζόμενος. Mm-hmm. Με εργάνη. Mm-hmm. Και αυτό κόβει αυτούς που είναι σε αναστολή. Που σημαίνει ότι μπορούσες να είσαι σε αναστολή, να σε υποχρεώνει το αφεντικό σου να πηγαίνεις κανονικά στη δουλειά σου και να περνάς κανονικά τους ελέγχους. Οπότε που πάνε όλοι αυτοί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να είναι σε αναστολή και να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Οκ, okay, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα βρίσκουμε ότι εσύ που έχεις το χαρτί αλλά δεν είσαι στην κατάσταση της εργοδοσίας, δεν μετακινείσαι για τη δουλειά. Ή μετακινείσαι για τη δουλειά, αλλά θα τσιμπήσουμε το αφεντικό σου που σε βάζει να δουλεύεις ενώ είσαι σε αναστολή. Όχι, εσένα θα τσιμπήσουμε πρώτα απ' όλα, εσύ θα το φας το πρόστιμο. Μετά να πήγαινε. Ο αστυνομικός το κάνει αυτό, δεν το κάνει. Ναι, θέλω να πω το λογικό. Όχι, είναι... το λογικό θα, να το είχαν κάνει εξ αρχής αυτό με τα χαρτιά, μόνο ότι δεν μας βολεύει και έχει ολόκληρη χαρτούρα. Ρε παιδί μου, όχι, το λογικό είναι να λύσεις ένα ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας με την επιθεώρηση εργασίας. Ναι. Δηλαδή, αν εργάζονται άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται σε αναστολή, αυτοί θα έπρεπε να τιμωρηθούν από το σώμα που επιθεωρεί την εργασία. Mm-hmm. Όχι, δεν έχει σχέση αυτό με τη μετακίνηση στον δρόμο. Το άλλο είναι αν είναι νόμιμος λόγος μετακίνησης. Θα ελέγχει τώρα ο αστυνομικός που σου κάνει έλεγχο στον δρόμο, αν εσύ όντως είσαι σε αναστολή ή δεν είσαι. Καλά, τώρα το θέμα είναι πόσα θα ελέγχει. Αυτό είναι και στον αστυνομικό προφανώς το τέτοιο τόπο. Όταν δεν έχει σώμα επιθεώρησης εργασίας εξ αρχής, όλα τα υπόλοιπα είναι φλου. Τώρα ποιος θα σε ελέγξει, αν θα σε ελέγξουν, πόσα χαρτιά θα δούνε, πότε θα σου πούνε εντάξει, οκ, παίρνα. Όλα αυτά τα ζητήματα. Απλώς το ζήτημα είναι ότι μέχρι τώρα αυτό το πράγμα μπορούσε να συμβαίνει. Δηλαδή μπορούσε να έχει ένα χαρτί, να είσαι σε αναστολή, να παίρνει το χαρτί κανονικά τη δουλειά σου. Και να πηγαίνω έρχεσαι. Και να ρισκάρεις προφανώς να κολλήσεις βρισκόμενος σε μια δουλειά που θα μπορούσες από τη στιγμή που είσαι που σε έχουν βγάλει σαν αναστολή να δουλεύεις και για λιγότερα για τα 5-34 αν ήσουν full time. Είναι καταπληκτικό. Παίρνουν μέτρα για τους χώρους δουλειάς και δεν λέτε τίποτα η κακή της κυβέρνησης. Τα λέμε, τα λέμε. Αυτό το λες και μαζικά τεστ, Κωνσταντίνε. Δύο rapid το μήνα και θα τα χρηματοδοτεί και το κράτος τα rapid γιατί είναι χουβαρντάδες. Καλά, κάνα PCR τώρα. Θέλει μετά. Για να βγει θετικό, στο μεταξύ θέλει PCR. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Εμένα είναι από τις απορίες μου που δεν λύνεται. Λοιπόν, το θεματάκι αυτό με την ΕΡΤ δεν έχει κοπάσει ακόμα. Ζητάει παρέτηση Ζούλα ο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ που τα λέμε κάπως δεν έπρεπε να είναι ένα ζήτημα. Mm-hmm. Δηλαδή πρώτη γραμμή άμυνας που να ξέρουμε τι είναι αυτό, ένα χαρτί είναι. Δεύτερη γραμμή άμυνας, εντάξει, είχε αναρτηθεί στην ΕΡΤ αλλά μπορεί να το έκανε κάποιος προβοκάτορας που είναι πολύ λογικό. ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είμαι εγώ ένας ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, να πάρουμε κάτι ακραίο. Είμαι εγώ ένας ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δεν με ξέρει κανείς. Είμαι κάποιος άσχετος που περνάει και το βάζει αυτό, που το φωτογραφίζει. Mm-hmm. Και είναι ώρες εκεί πέρα. Α, ένα χαρτί. Και δεν το έχει βάλει κάποιος από την διοίκηση. Το έχει βάλει ένας είτε περαστικός, είτε κάποιος γνωστός από εκεί. Mm-hmm. Και τα δύο είναι πολύ πιθανά σενάρια. Και το να μείνουν ώρες. Και να μην πει κανείς, ποιος το έβαλε αυτό. Α, το έβαλε ένας άγνωστος. Μπορεί ήταν και πλάκα. Πώς κάναμε εμείς με το χαρτί. Αυτό ναι, το βλέπεις και γελάς πάρα πολύ. Με παίζει το γλέντι στην Ικαρία. Εντάξει, ναι. Το χιούμορ είναι υποκειμενικό. Είναι. Επίσης οι εργαζόμενοι βγήκαν και είπαν ότι γενικά δεν είναι καθόλου αστείο και γενικά μας ασκούνται σοβαρές πίεσεις. Και το ερώτημα είναι, αφού γίνει αυτό και αφού ρεζιλευτούν τα ελληνικά χόξος για ακόμη μία φορά που κάνανε την πια, μετά δεν θα έπρεπε να συμβεί κάτι μικρό. Κάτι, κάποιος να πει ότι ξέρετε παιδιά, νομίζω ότι δεν είναι πολύ δεοντολογικό αυτό που συνέβη. Να συζητήσουμε για το πώς κάνουμε δημοσιογραφία. Θα γίνονται meetings. Mm-hmm. Meetings δεν γίνονται στην ΕΡΤ. Σε ένα meeting λοιπόν. Mm-hmm. Από αυτά δεν θα ήταν πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Με μάσκα όμως, γιατί meeting θέλει μάσκα πάνω από τη meeting. Από τη meeting, ναι. Συγγνώμη. Γεια σου Μινά, καλά να περνάς εκεί που είσαι. Λοιπόν, μπορεί να γίνεται με Zoom. Mm-hmm. Zoom τρία λαριλαριόμ. Και λες, δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποια σοβαρότητα αυτό. Μπορείς να προσπεράσεις αυτό το θέμα? Κάτσε, περίμενε. Βγαίνει χαρτάκι στην κρατική τηλεόραση που λέει αυτό για το οποίο όλοι σκούζαμε βεβαίως. Δεν είναι και κάτι το οποίο το ξέρουμε μόνο από το χαρτάκι. Η ανακοίνωση των εργαζομένων έλεγε και τους πραγματικούς χρόνους πόσο και πώς έπαιξε το θέμα και καταλαβαίνεις ότι βεβαίως και υπήρξε πίεση, γιατί ήταν δημοσιογραφικά εντελώς εξωφρενικό ότι δεν πεζόταν αυτό. Θα δούμε το θέμα με τα πρόστιμα. Θα έχουμε μια μικρή τηλεφωνική επικοινωνία πριν, τώρα σε λίγο. Πριν από αυτό, ναι. Αλλά θα δούμε με τα πρόστιμα ότι αυτό που λέει ο Καμπαγιάννης, ότι. Τι έγινε. Χτύπησα εγώ το. Χειρονομώ κάπως μεσογειακά, με συγχωρείς. Ναι. Φάνω, είμαι ένας άνδρας γεμάτος από πάθος για έκφραση. Είναι ότι η πρόκληση της Ικαρίας δεν ήταν η πρόκληση ενός πρωθυπουργού που δεν έφαγε το πρόστιμο, ήταν και η πρόκληση ενός κόσμου ο οποίος καλείται να τα πληρώσει αυτά. Λοιπόν, θα το δούμε τώρα τι συμβαίνει με αυτό. Δύο σημεία. Καλά, μιλάς για το ένα περιστατικό, γιατί έχουμε τρία περιστατικά αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ένα. Έχουμε τους δύο δαπίτες που βγήκανε πριν 10 μέρες, ας πούμε, στην ΕΡΤ. Που εκεί λες, πρώτον φαίνεται ότι δεν είναι λάθος, αλλά λες, εντάξει, okay, θα έτυχε. Κακή σύμπτωση. Ρε, βρήκαμε και δύο φοιτητές να μιλήσουν ανεξάρτητους απλούς φοιτητές. Μας κάσαν και δύο μέλη της ΔΑΠ. Τους παρουσιάσαμε ως απλούς φοιτητές, γιατί αν μιλούσαν ως μέλη της ΔΑΠ, κανένα θέμα προφανώς. Σήμερα μέλος της ΚΝΕ μιλούσε με δίπλα. ΚΝΕ. Μια χαρά. Και μια χαρά τα είπε και ο άνθρωπος. Και λες, okay. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι παρέμβαση και φαίνεται, βρωμάει ότι είναι παρέμβαση, αλλά τέλος πάντων. Σκάει αυτό με το χαρτί. Και σήμερα οι αθεόφοβοι, χθες μάλλον, βγάλανε πάλι φοιτητή. Μάλιστα τελειόφυτο. Φαίνεται να έχει μπει το 15, το γράφουν τελειόφυτο. Αυτός σε ένα χρόνο πρέπει να έχει διαγραφεί είναι στους αιώνιους. Και. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι και κακή δουλειά που λέγαμε και κακό επίπεδο προπαγάνδας. Κάποιος δεν θα τσεκάρει εκεί πέρα. Θα μου πεις δεν απευθύνεται στο ίδιο κοινό. Αλλά κάποιος δεν θα τσεκάρει ότι ο τάδε ο Μόσχος εκεί πέρα είναι γραμματέας κιόλας, όχι μέλος. Μόσχος. Το μέλος μπορεί να μην φαινότανε. Γραμματέας της Δάπνου Δουφουκού Θεσσαλονίκης. Τον βγάλαν ως απλό φοιτητή και μάλιστα λέει οι άλλοι, να δούμε τι λένε τώρα και οι φοιτητές, που πολλοί από αυτούς είναι στο δρόμο. Και βγάζουν τον γραμματέα της Δάπνου Δουφουκού να μας μιλήσει για το νομοσχέδιο. Για άλλη μια φορά. Και λες, πάλι λάθος, ε. Έχει σκληρύνει πολύ το πράγμα με τις εντολές. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό που είπε, Στάνο. Είναι και χαμηλό επίπεδο προπαγάνδας. Μπορεί να υπάρχει μια μεροληψία, το καταλαβαίνω, αλλά είναι εντυπωσιακό το με πόση ανοησία γίνεται αυτό, με πόση αδεξιότητα. Δηλαδή πας τώρα και κρεμάς γραπτό, μπορεί να το φωτογραφίσει ο καθένας και να το ανεβάσει στα social. Δεν είμαστε στο 90. Είναι ποτέ δυνατόν να κάνεις τέτοιο πράγμα, να βάλεις ένα γραπτό σημείωμα με την καρφιτσούλα σου εκεί πέρα με το σελοτέιπ, με τι ήτανε, που να λέει παίζουμε αυτό, δεν παίζουμε εκείνο, και να έχεις γραπτό τεκμήριο της κυβερνητικής προπαγάνδας? Ή και εδώ πέρα, πας και βάζεις τώρα το δαπίτη, δεν θα τον αναγνωρίσουν οι συμφοιτητές του, και βάζεις μάλιστα αυτόν που μπορείς να τον γκουγκλάρεις και όλα, που έχει και θέση και έχει αρθρογραφήσει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Διάλειμμα, γιατί ο Μπερσέκερ θέλει να μαζέψει την μπουγάδα του. Γεια σας. Ναι. Διάλειμμα για μπουγάδα. Όπως σας είχαμε πει πριν από το διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με μια τηλεφωνική συνομιλία. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την Άντια Ρούμπου. Γεια σας και από μένα. Δεν είμαι εγώ η τηλεφωνική. Όχι. Η Νάντια είναι στο στούντιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Αλτίνογλου Λένα, η οποία θα μας μιλήσει για κάτι το, για ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε εδώ και μέρες από το The Press Project και αρχικά από τα τοπικά μέσα της Λέσβου, που είναι μια πάρα πολύ ανησυχητική ιστορία. Είναι ένα ακόμη αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα των κατοίκων προκειμένου να μην φοιτήσουν τα παιδιά τους στο ίδιο σχολείο με παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε στο ραδιόφωνο. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θέλετε να μας πείτε... Να τα πούμε. Ναι, θέλετε να μας πείτε τι έχει συμβεί. Να μας πείτε πρώτα, να ξεκινήσουμε από το ιστορικό, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι έχει γίνει. Υπηρετώ περίπου 20 χρόνια στο γυμνάσιο Ηπείου και στα πλαίσια του προγράμματος ΖΕΠ, που είναι ένταξη ευάλωτων ομάδων και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, ένα πρόγραμμα που ευρωπαϊκό, έγινε μια διερεύνηση να βρεθούν σχολεία που θα πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, χώρου και τα λοιπά, και συμφωνήσαμε να δεχτούμε περίπου 12 ανήλικους. Αυτό έγινε στην αρχή της χρονιάς, οι οποίοι θα φοιτούσαν σε ένα ξεχωριστό τμήμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να παρακολουθήσουν σε κανονικές τάξεις, έχουν άλλες ανάγκες από τα παιδιά του σχολείου μας. Αλλά λόγω κορονοϊού και φαντάζομαι και άλλων ζητημάτων, αυτό δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και τελικά πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 5 του μηνός, όπου ήρθανε τα παιδιά πρώτη μέρα. Αυτό μου συνάντησε μία αντίσταση από και τους μαθητές του σχολείου και από μία μερίδα κηδεμόνων, φαντάζομαι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για την, για την ηλικία? Θα έπρεπε να είναι απλό αυτό, αλλά ακούστηκε ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι ανήλικα. Ακούστηκε ότι είναι 25, νομίζω ότι ακούστηκε μέχρι και 30, ότι είναι μέχρι και πάνω. Ναι, και 30 χρονών, για την ακρίβεια, ότι είναι και πολύ ψηλά για να είναι ανήλικα. 1,90 και 25 ετών. Θέλετε να μας πείτε πόσο χρονών είναι αυτά τα παιδιά? Πάρα πολλά. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω ότι εμείς τα παιδιά τα γνωρίσαμε την μέρα που ήρθαν. Δεν είχαμε καμία εμπλοκή στην επιλογή τους. Έρχονται με εισαγγελική εντολή, έτσι αυτός που είναι κηδεμόνας εντός εισαγωγικών είναι ο εισαγγελέας. Τα χαρτιά τους επίσης μας δόθηκαν, δηλαδή δεν είμαστε ούτε είναι η θέση μας, ούτε εμείς μπορούμε να κρίνουμε αν στα έγγραφα ισχύουν αυτά ή όχι. Άλλοι είναι οι αρμόδιοι. Εμείς λοιπόν πήραμε τα χαρτιά, τους εγγράψαμε στο σύστημα τους που είναι πανελλαδικό, το My School, που έχουν όλα τα σχολεία. Είδαμε τις ηλικίες, κάναμε τον ανάλογο προγραμματισμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω αν το ύψος του καθενός μπορεί να συνάδει με τα έγγραφα, τα νομιμοποιητικά που μας έρχονται. Δεν συγχωρείτε. Αυτή είναι η δουλειά κάποιων άλλων, όχι η δική μας. Και πριν ακόμα δούνε οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν και μας προπυλάκησαν απ' έξω, είχαν ήδη σχηματίσει μία πολύ συγκεκριμένη γνώμη για αυτά τα παιδιά. Γράφτηκαν στον τοπικό τύπο σε μερικές πηλάδες σημεία και τέρατα για το τι σημαίνει ανήλικος, προκαταλαμβάνοντας και σχηματίζοντας, ακουμπώντας τους φόβους της τοπικής κοινωνίας και σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας μπορεί να έχει παρουσιαστεί. Και άρα αυτά τα παιδιά στοχοποιήθηκαν πριν καλά-καλά ολοκληρώσουν την μία διδακτική ημέρα στο σχολείο μας. Ακούγα μία συνέντευξη από μία κοπέλα από το Ιράν που ζούσε στην Αγγλία και έλεγε το πώς άλλαζε η στάση των συμμαθητών της όταν άλλοι τις πρώτες μέρες και άλλοι αφού είχαν μιλήσει με τους γονείς τους. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, ότι η αυθόρμητη στάση των παιδιών θα ήταν φιλικότερη χωρίς την έξαλλη παρέμβαση των γονιών. Σε αυτό έχετε στοχοποιηθεί και εσείς προσωπικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ακούγαμε να λέγεται ότι θέλουμε να φύγει η καθηγήτρια που είπε στα παιδιά μας ότι δεν έχουν ελληνικό DNA, και αυτό αφορούσε, αν δεν κάνω λάθος, εσάς. Ναι. Η προσωπική επίθεση είναι κάτι που θα απαντηθεί από έναν άλλον δρόμο. Θα πάρουν την απάντηση αυτή που δεν ξέρω πώς διαπίστωσαν όλα αυτά. Σε μένα αυτά τα άτομα ήταν άγνωστα και μάλιστα αργότερα, αφού το έψαξα λίγο, δεν ούτε καν κηδεμόνες παιδιών που είναι στο σχολείο. Άρα ήταν πολύ στοχευμένη η επίθεση σε μένα και στον διευθυντή του σχολείου, γιατί απλά η απόφαση να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα που επαναλαμβάνω είναι επιταγή και της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και γενικά μιας χώρας που υπογράφει τη Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ξέρω ότι είναι κάτι που τους κάνει μια μερίδα ανθρώπων να αγανακτούν λες και αυτό είναι ένα ξεχωριστό προνόμιο, άκουσα πολλούς να το ονομάζουν καραμέλα. Λοιπόν, αυτή η καραμέλα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μας τους εκπαιδευτικούς. Αυτή η καραμέλα έχει μέσα τις αξίες που υποτίθεται ότι έχουμε παλέψει χρόνια για να γίνουν μια καθημερινότητα για τη ζωή μας ως Ευρωπαίων πολιτών και τα προασπιζόμαστε. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ δεν αυτό που λέτε. Δεν είναι κούφιες λέξεις, έχουν ένα νόημα. Είναι ένας δρόμος για μια καλύτερη κοινωνία. Για μια κοινωνία που μπορεί να λύνει τις διαφορές με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που αντιμετωπίσαμε. Δεν μου λέτε δηλαδή κάτι. Προπυλακισμούς, ναι, ναι, ένα κυνήγι μαγισσών και άπειρα ψεύδι. Ψέματα το ένα πάνω στο άλλο. Καταρχήν, οι μαθητές μας ήτανε ανήλικοι και μάλιστα ασυνόδευτοι, που σημαίνει ότι δεν έχουν οικογένεια εδώ. Ακούστηκε λοιπόν ότι ένας κύριος πληροφόρησε το εξαγριωμένο πλήθος ότι σύμφωνα με έναν ευρωπαϊκό νόμο, από τη στιγμή που θα φοιτούν στο σχολείο μας, έχουν δικαίωμα να φέρουν και να εγκαταστήσουν τις οικογένειές τους στο χωριό. Καταλαβαίνετε τον τρόμο των ανθρώπων ακούγοντας κάτι τέτοιο, τελείως ανυπόστατο, πώς φαντάζονται ένα δυσίωνο μέλλον σαν αυτό που έχουν δημιουργήσει έχοντας μία τεράστια για τα δεδομένα των χωριών δομή για τόσα χρόνια, με ένα σωρό άλλα προβλήματα που κανένας δεν φαίνεται διαθετημένος να κάτσει να συζητήσει σοβαρά και να δώσει μία λύση. Με ένα σωρό δεσμεύσεις που ξεγελούν τον κόσμο ότι είναι αναπόδραστο αυτό που ζει τόσα χρόνια, αυτή η ψυχολογική βία. Πείτε μου κάτι. Είπατε, θέλω λίγο να επιμείνω σε αυτό γιατί μου φαίνεται σημαντικό. Εκεί θα δημιουργηθεί, ναι, μία ακόμα δομή. Το θα κατάλαβα. Τους πάρουν τα χώρα. Ακούστηκαν πράγματα το κατάλαβα. Θα έκαναν ακόμα και τον πιο καλόπιστο να αρχίζει να φοβάται. Είπατε ότι δεν ήταν γονείς. Είναι άνθρωποι που τους ξέρετε, δηλαδή αυτοί που βγαίνανε, αυτοί που μιλούσαν στην κάμερα ήταν άνθρωποι που είχαν αυτές τις πολιτικές απόψεις για το θέμα, αλλά που δεν συνδέονταν πρακτικά με την υπόθεση αυτή, που δεν είχαν παιδιά στο σχολείο. Ναι. Μάλιστα. Σε τι ποσοστό, δηλαδή, από αυτούς που φώναζαν εκεί πέρα. Η μία κυρία, μάλιστα, στη συνέντευξη της είπε ότι έχει μια ανιψιά. Και εγώ έχω ένα τρίτο μπατζανάκι κάπου και μπορεί να διαφωνήσω με το σχολείο. Αυτό δεν μου δίνει κανένα δικαίωμα να πάω και να βρίζω με χαρακτηρισμούς που θα τους πω on camera. Στο μικρόφωνο δεν μπορείς να αποκαλείς έναν εκπαιδευτικό πουσταριό ή πουτάνα μπροστά στους μαθητές. Ό,τι και να είναι. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι διαμαρτυρίας. Και αν τόσο πολύ τους ένοιαζε, γιατί οι εξηγήσεις δόθηκαν, ακούστηκε και αυτό, ότι κανένας δεν δεχόταν να δώσει εξηγήσεις και έγιναν εγκρυπτό. Τι στάση κράτησαν οι αρχές. Τίποτα εγκρυπτό, κανένας δεν έκλεισε την πόρτα του σχολείου σε ανθρώπους που αγωνιούν και θα ήθελαν κάποιες απαντήσεις. Άρα λοιπόν έγινε πάρα πολύ μεθοδευμένα να μην πάρουν καμία εξήγηση ή να μην ακούσουν τις εξηγήσεις που δόθηκαν και επίσης να αρνούνται να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι μια επιλογή προσωπική, είναι μία πολιτική που είτε θέλουμε είτε όχι πρέπει να τη σεβαστούμε και να βρούμε με αγωνιστικό τρόπο αν θέλουμε να τα ανατρέψουμε, αλλά αυτός δεν είναι αγωνιστικός τρόπος, αυτό ήταν κανονικό λιντσάρισμα. Τι στάση κράτησαν οι αρχές? Ουδέτερη. Μάλιστα, γιατί εμείς είδαμε ένα βίντεο, είδαμε τον περιφερειάρχη να δείχνει τα παιδιά και να λέει μα δεν έχουν αυτά τα παιδιά ελληνικό DNA, πράγμα το οποίο και την ίδια στιγμή βεβαίως, επειδή ήταν μια στάση που κάπως προσπαθούσε ταυτοχρόνως να αναγνωρίσει και την νομική πραγματικότητα, έλεγε και ότι ναι βέβαια εντάξει εμείς λέμε ότι όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο και έτσι είναι το νόμιμο, αλλά ήταν κάπως σαν να λέει και τα δύο πράγματα, σαν να χαϊδεύει και αυτό το κοινό και ταυτοχρόνως να προσπαθεί να αναγνωρίσει και την νομική πραγματικότητα. Ναι, αυτή η διγλωσία και γενικά το να κρατάμε ίσες αποστάσεις εμένα με προσέβαλε προσωπικά πάρα πολύ. Είμαι 20 χρόνια σε αυτό το σχολείο, προσπαθώ να κάνω μόνο πολύ ευσυνείδητα τη δουλειά μου, πιστεύω σε αυτό που υποστηρίζει το ελληνικό σχολείο, πιστεύω ότι είναι ένας φορέας και η παιδεία είναι το κλαδί πάνω στην οποία κάθεται ολόκληρη η κοινωνία. Οι αξίες μας, από πού εμφορούμαστε, τι μας εμπνέει. Λοιπόν, για μερικούς εκπαιδευτικούς είναι πρωτεύων. Πέρα από την ειδικότητά μου, αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει είναι το παιδαγωγικό κομμάτι της δουλειάς μας. Για μένα ακόμα το λειτουργεί δεν είναι μία λέξη που δεν έχει για μένα ένα νόημα και δεν αντικατοπτρίζει μία στάση ζωής. Αυτή τη στάση ζωής, αν θέλουν κάποιοι να μην υπάρχει, να μην υποστηρίζουμε αυτά που υποτίθεται ότι διδάσκουμε, δηλαδή ότι, και θα το θέσω και αλλιώς, όποια, από όποια μπάντα της κοινωνίας και αν είμαστε, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε κανέναν, ακόμα και ομοειδεάτες μας, όταν ευτελίζουν, με παράδειγμα ας πούμε τον εξευτελισμό ενός Πρίτανη. Δεν με ενδιαφέρει από πού είναι ο καθένας. Δεν γίνεται ένας διάλογος έτσι. Δεν γίνεται ένας αγώνας έτσι. Γιατί χάνεις το δίκιο σου. Λοιπόν, ή θα μάθουμε να διεκδικούμε με έναν άλλον τρόπο, ή το να φοβίζουμε και να τραμπουκίζουμε, δεν είναι αυτός ο δρόμος. Και τέλος πάντων δεν είναι ο δρόμος που μπορεί μια κοινωνία να αντιμετωπίζει το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και το τι προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στα ίδια τους τα παιδιά. Φανταστείτε τώρα το ψυχικό σθένος να μπει σε μια τάξη όπου έχει ακουστεί ότι έχουν χάσει το σεβασμό, ότι είναι η έτσι, η δείξε, η μπήξε και να φύγει, απαιτούμε να φύγει, πώς θα μπει να μιλήσει στα παιδιά και να τους πει, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η άποψη είναι ρατσιστική. Λοιπόν, εμείς ανοίγουμε λεξικά, δεν πάμε και λέμε ότι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Ανοίγουμε μας. Λεξικά, το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε αυτό, γιατί έχετε δίκιο. Ανοίγουμε λεξικά, έτσι. Έχετε για κάποιον είναι δίκιο. Λίγο. Το τι σημαίνει είναι πολύ ορισμένο. Ωραίο αυτό που λέτε. Είναι πολύ όταν ωραίο λοιπόν ακούγονται, γιατί ακούστηκαν ότι εμείς αγαπάμε όλα τα παιδιά, όταν ακούγονται λοιπόν σχόλια. Αν ο δάσκαλος δεν δώσει την απάντηση, τότε ποιος θα τη δώσει? Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αν φοβόμαστε να πούμε τι είναι, υπάρχει ένας ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο και κανένας δεν τον βλέπει και δεν τολμάει να το πει με το όνομά του για να μην χαρακτηριστεί, τι? Πάντως, εσείς μπήκατε στην τάξη. Από όσο ξέρω, έχετε επιστρέψει. Οπότε, φαντάζομαι, έχετε μιλήσει και με τα παιδιά. Ενώ με τα παιδιά που πιο πριν βρέθηκαν εκτός της αίθουσας, εκτός του σχολείου, κάνανε την κατάληψη μαζί με όποιους άλλους. Αποχή έκαναν. Την αποχή. Και να πω ότι όχι, δεν μίλησα για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Και δεν μίλησα για το συγκεκριμένο θέμα γιατί έχω μάθει ένα πράγμα σε αυτήν την ψυχική αναταραχή που ήμασταν όλοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, δεν είναι και πολύ σοφό να έχεις έναν διδακτισμό ή να πεις τα πρέπει. Τα πρέπει θα πρέπει να βγαίνουν από τη στάση του καθενός και να καταλαβαίνει. Όλοι να... Εγώ δεν στάθηκα απέναντι στα παιδιά. Εγώ δεν πιστεύω κανένα παιδί αντιδρούσε έτσι, αν δεν του έδιναν κάποιοι το δικαίωμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρτίνο. Χιδέο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και το εκτιμούμε πάρα πολύ ότι κρατάτε αυτή τη στάση και το περιγράφετε με τόση ευαισθησία για τα παιδιά. Να είστε καλά και ευχόμαστε κουράγιο. Και σε εσάς, και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. seven candles, a coffee spot renowned. A werewolf passed as a beatnik, and they never put him down. The riverfront was quiet. Να πούμε, μιλήσαμε με τη Λένα την Αλτίνογλου, εκπαιδευτικός από το γυμνάσιο της Ιππίου, στη Μυτιλίνη. Πριν λίγες ημέρες αυτό το γυμνάσιο είχε γίνει αποχή. Είχαμε δει έτσι και τις είχαμε προβάλει και στο site κάποιες περίφημες δηλώσεις που κάναν άνθρωποι που βρέθηκαν απ' έξω. Είχε στοχοποιηθεί η ίδια. Ναι, και μας γράφει τώρα ο Μπερσέκερ, ενώ για να φτάσουν αυτά τα παιδιά να τραμπουκίζουν παιδιά και δασκάλους, κάποιος τους έδωσε το θάρρος. Ναι, αυτό που λέμε τώρα είναι ότι υπάρχει πολιτική υποκίνηση, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σχετίζονται με το σχολείο και πάνε εκεί πέρα. Και για να είμαι ειλικρινής, βρήκα πάρα πολύ συγκινητικό ότι τις λένε ότι δεν είναι δουλειά σου να λες τα παιδιά ότι δεν έχουμε ελληνικό DNA και απαντά, εμείς ανοίγουμε λεξικά. Κάποιος χρειάζεται από τη θέση του δασκάλου να πει ότι όταν λες όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, δεν μπορεί ταυτοχρόνως να λες για κάποια παιδιά ότι δεν μπορούν να έρθουν. Αυτή είναι. Είναι τόσο απλή η αλήθεια και χαίρομαι πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που με τρομερό κόστος επιμένουν να τη λένε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέει η Νάντια. Πώς μπαίνεις μετά στην αίθουσα, πώς μπαίνεις να διδάξεις όταν βλέπεις έξαλλους τους κατοίκους εκεί πέρα να φωνάζουν να απομακρυνθεί αυτή η καθηγήτρια που είπε στα παιδιά μας ότι δεν έχουν ελληνικό DNA. Κάποιος πρέπει να το πει στα παιδιά σας, παιδιά, να τους πείτε ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης και δεν έχουν και ελληνικό DNA. Είναι κάποια πράγματα που από μια ηλικία και μετά πρέπει τα παιδιά να τα μάθουν. Σε περίπτωση που μπήκατε πιο μετά, θα έχετε την ευκαιρία είτε στην κονσέρβα είτε στο κείμενο που θα βγει να ακούσετε την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό και να διαβάσετε. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία το βράδυ να δείτε ακόμα μια εκδήλωση στο The Press Project, κάτι που έπρεπε να κάνουμε, κάτι που μας είπαν κιόλας αρκετοί και στα σχόλια και στις τελευταίες κουβέντες που κάναμε ότι πρέπει να το κάνουμε. Για παράδειγμα στην πανδημία ήταν πολλά αυτά τα σχόλια, στην πανδημία και στα εμβόλια. Εννοώ μια συζήτηση για την ψυχική υγεία, την περίοδο της καραντίνας, του εγκλεισμού, της πανδημίας κλπ. Λοιπόν, πάλι τις φάτσες μας θα δείτε, θα είναι ο Θάνος, η Νάντια και εγώ. Δεν είναι και η Νάντια όμως. Σε περίπτωση που έχουν καιρό να με δουν. Σε περίπτωση που έχετε παρεθεί εμένα και τον Κωνσταντίνο, θα είναι και η Νάντια. Ναι, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι αυτοί οι τρεις που μιλάμε τώρα, αυτοί θα είμαστε, αλλά θα βλέπετε και τις φάτσες μας, που αξίζει το κόπο πραγματικά. Είμαστε ο ένας πιο ωραίος από τον άλλον. Και δεν θα είμαστε μόνοι μας. Συμμετέχουν Στέλιος Ανατολίτης, Σωτήρης Λαϊνάς, Κατερίνα Μάτσα και Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου. Να πούμε και ποιοι είναι. Ο Στέλιος Ανατολίτης είναι κωμικός, αλλά έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και έχει και ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Έχει μιλήσει, έχει αρθρογραφήσει και έχει βοηθήσει κόσμο και με συγκεκριμένες εκπομπές και με τα κείμενα, ειδικά εστιάζοντας και στην σάτιρα, ουσιαστικά στις απαντήσεις, έτσι, με πολύ απλό τρόπο σε όσους υποβιβάζουν το θέμα της ψυχικής ασθένειας. Ο Σωτήρης Λαϊνάς είναι στα προγράμματα αυτοβοήθειας. Καλό είναι να δείτε, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον όρο, δεν έχουμε τον ίδιο. Εγώ θα έχουμε στην εκδήλωση, αλλά τι είναι τα κέντρα αυτοβοήθειας κλπ. Και το πώς οργανώνονται. Πιο παλιά είχαμε κάνει ένα θέμα κάποια στιγμή με το πώς βάζουν την κοινότητα στο θέμα, ώστε τα άτομα να μην νιώθουν μόνο, να μην νιώθουν, ξέρω εγώ, διαφορετικοί κλπ. Η Κατερίνα Μάτσα, δεν ξέρω αν χρειάζονται συστάσεις. Πρώην διευθύντρια 18 Άνω, ψυχίατρος, δημοσιεύσεις, ομιλίες, τα πάντα όλα, πάντα εκεί. Και ο Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου είναι ψυχίατρος. Πανεπιστημιακός. Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε κάπως βιαστικά είναι η ταπεινή μου άποψη. Όλοι αναφέρονται σε αυτό, ότι ο εγκλισμός δεν έχει μόνο οικονομικές αλλά έχει και ψυχολογικές συνέπειες. Αλλά καλό είναι αυτό που το λέμε έτσι τόσο βιαστικά, να κάτσουμε και να το σκεφτούμε συζητώντας το με ανθρώπους που έχουν αφιερώσει περισσότερο χρόνο από μας στο να ασχολούνται με το πρόβλημα και να σκέφτονται για το πρόβλημα αυτό. Όλα αυτά θα τα κάνουμε στις 9 το βράδυ με τον ίδιο τρόπο. Θα είναι μια διαδικτυακή εκδήλωση που θα προβάλλεται και από το Facebook και από το YouTube. Η προηγούμενη πήγε εξαιρετικά καλά. Την έχει δει πάρα πολλοί κόσμος, την συζήτηση που κάναμε με τους καλλιτέχνες για την λογοκρισία, και θα το κάνουμε συχνότερα. Είναι κάτι που μέσα σε όλο το χαμό της πανδημίας είναι μια δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία, πάρα πολύ, πάρα πολύ συναρπαστική. Λοιπόν, αυτά. Αυτά τα υπόλοιπα το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. 9 απόψε. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πέρασε το όμορφα, να ταξιδέψετε. Να, παιδιά, η ζωή νοητικά θέλει... φαντάζομαι να ταξιδέψουμε. Παιδιά, η ζωή θέλει γλέντι. Μη μιζεριάζετε. Θα μην βγείτε. Μην προτρέπετε σε παράνομες πράξεις μας. Τι πάμε μέσα. Κόσμος. Α, να πάτε να επιβλέψετε τα σχέδια εμβολιασμού. Λοιπόν, αυτό. Γεια σας. Γεια σας.